Ja, es ist Chatur, Tamoy. Das ist Spritzer. Če nadaljujemo v smislu, tako kot je Maja na začetku začela z opisom delavnice, mi smo torej Boštjan Kmetec, prevajalec iz angleščine in v angleščino, na kratko rečeno, prevodoslovec, spravi diplomant Mariborskega oddelka za prevodoslovje, na filozofski fakulteti doktorica Sara Špelec, prevajalka iz ruščine in slovenistka. Primerjalna slovanska jezikoslovka. Primerjalna slovanska jezikoslovka. Vse biografije so na naši spletni strani, tako da to zdaj sam toliko, da vemo, iz kjer pozicije približno. Kdo govori? Nina Medved, ki ima specializiran, pač kot komparativistka, specializiran jezik francoščino, pa verjetno angleščino, tudi malo še. Ampak predvsem, kot francoščka. Zdaj, mi smo se dobivali v Mariboru iz več razlogov, predvsem iz tega, da Maribor nima refleksije, toliko kot Ljubljana, pa mogoče celo kakšni drugi kraji. To pač opažam kot živeča tam. In naredili smo delavnico prevodne kritike, ki je pa sploh prevodne kritike v tem smislu ni v izobilju kot pri mladi literarni kritiki, kjer ste vi lahko takoj prenesli vsake eno svojo najboljšo, manj dobro in tako naprej. Literarno kritiko. Mi smo začeli se pogovarjati 6. maja, nadaljevali 13. in še 20. maja. 27. maja pa že je bil v bistvu z Nino in mano prehod v sam Pranger. In nadaljevali bomo kritiko, prevodno kritiko z nejasnim izidom, ali bodo nastale prevodne kritike. Naša delavnica je bila bolj izobraževalne narave. Mogoče sem jaz malo prenesla svoj siceršnji pristop s študenti na filozofski fakulteti v Mariboru, kjer predebatiramo, kako sploh, kaj sploh pomeni vrednotenje kakovosti, prevajanja, z kjerega stališča, kdaj sploh to lahko pravzaprav začneš v življenju delati, a moraš imeti kaj prebrano sveda in tako. In smo se vsi skupaj malo pač učili, prenesla sem primere kritik in jih sicer so bile podpisane, študenti dostkrat tudi to naredim, kar je malo naredila in potem kaj o svoji kakšni kritiki izvem. Mi smo se pravzaprav z točke lotili, kar pač je, se meni zdi, en izmed razlogov, da prevodne kritike v Sloveniji ni, pa tudi je širše ni, no, ampak v Sloveniji nas zanima, da ni nekih strukturno-institucionalnih finančno-organizacijskih pogojev. Zato, ker pač prevod knjige, ocent pomeni, da ti pravzaprav v tem, kar jaz čutim, je prevodna kritika, imaš pregledani obe knjigi, se pravi dve na eno. In da imaš vpogled v izhodiščno kulturo in v ciljno kulturo, to so zdaj pač nova terminologija, ki ne operira z originalom in prevodom in prenosom, ampak so postavlja tako rekoč neko ponudbo informacij iz izhodiščnega besedila, ki ga na novo napiše v novo kulturo z novimi kulturnimi posebnostmi avtor prevoda, ne, ki uživa pač v Sloveniji in tudi v Evropi avtorsko pravico na tem tekstu in ne avtor izhodičnega besedila, ki pač uživa avtorsko pravico iz svojega teksta, ki ga je napisal v jeziku, ki ga pač zmore. Tako da smo se prvič pogovarjali tudi o tem, jaz sem malo postavila vprašanja v auditoriji, čigava je knjiga prevodna, ali je to knjiga od založbe, ali je to knjiga od avtorja, ali je to, ne, kako se to sploh, ker je dost pravzaprav raznolikih tolmačen, bolj kot je nekdo prevajalec po bitju in žitju, bolj misli, da je knjiga pravzaprav napol njegova, ne? Avtor pa mogoče niti ne, če zna jezik. Če ne zna jezik, je dosti recimo evropskih avtorjev, ve, da pač recimo v finščini pa on ne more te knjige napisati, ampak se postavlja potem vprašanje ontologije literarnega prevoda, kje ta prevod biva, kdo ga je pravzaprav so ustvaril, na kak način, kateri šifti tako imenovani so še v redu, kateri so potem že priredba, ne, avtorsko pravo je razmeroma jasno, ampak potem, če bi recimo bil kak meni primer, bi sodišče poklicalo pač izvedence in potem bi nekdo lahko rekel, jaz sem prevodalec, ampak to mislim, da je to prevod, čeprav sem spremenil vsa imena in sem spremenil v bistvu, vem, feministično angažirano prevajanje, postkolonialno angažirano prevajanje, namenoma spreminja tako imenovane originale, ne, zato da ne nekaj pozarja. Skratka, kupica enih aporizmov načeli v prvih srečanjih, ponujene so bile kritike v branje in bi zdaj poslala vprašanje v krog, kasneje pa še Igor, in najprej o delavnici, s kakšnim horizontom pričakovanja ste prišli, z izkušnjami, a ste sploh poznali kaj kakšno prevodno kritiko in kaj je zdaj mogoče drugače, oziroma kam bomo zdaj od tu naprej šli, ker jaz pač čutim in se mi zdi, jaz se bom zavzemala, da jih ne v tem smislu ne odpustimo v siceršnjo njihova življenja, ampak da jih da skušamo še kaj skupaj narediti. No. Da potem mogoče res nastanemo kakšne kritike in da v Mariboru ali pa pač kje drugje. Sara? Jaz sem bila zelo vesela tega vabila Prangrjevega, Urškinega, skratka, jaz nisem načeloma zdaj ravno neki homo delavničar, ampak ta delavnica me je pa zelo pritegnila, ravno zato, ker se s prevodom in s prevajanjem ukvarjam že začetka študijskih ali pa že celo srednješolskih let, ne da bi študirala prevodoslovje na kakršenkoli način, se pravi, ok, študiraš jezik, se pravi, se vaš čas ukvarjaš z jezikom, vendarle, ne. In zato je zame to bilo zelo zanimivo, ker se sploh zadnje čase, ko vemo, kako prevajalci in kritiki živimo, tudi sprašujem o pomenu, bistvu, namenu vsega skupaj, ne. In mi je bilo zanimivo, kako mi mogoče zna to nekdo zunaj pa z neko teoretsko podlago smisliti, drugače, kot sem si sama to nekak intuitivno ali pa eksistenčno, včasih tudi neeksistenčno. V glavnem, ker sem se pa na podiplomskem študiju ukvarjala z drugimi recimo tudi, mi je pa bila navdihujoča ta tema, ki ste jo načeli z eno od tvojih intervjuvank recimo, ko smo brali razno razne razprave, da je prevajalec na nek način avtorjev drugi. Kar se mi zdi zelo zanimivo razmišljanje in tudi resnično, in sicer drugi te sorte, ki ne sme priti do izraza, se pravi, takrat, ko je avtorjev drugi zelo dober, mora zasijati avtor vsej svoji veličini, tisti, ki prevaja, pa mora ostati neopažen. Se pravi, namen je, da opaziš prevajalca šele takrat, ko je slab. Si tako kot recimo tehnično osebje na nek način, v gledališču, če gledamo, ne, opazimo jih šele takrat, ko gre kaj narobe, ne, če pa vse je perfektno, bomo pa vsi hvalili samo igralce in režiserje in se mi zdi, da prevajalce bi se na nek način dalo primerjati, ali pa kot si ti uporabila izraz medij, ne, to mi je tudi blizu na nek način, ne. To mogoče, to mi je bilo zanimivo, potem to, da ni ekvivalentnosti, da ne mogoče govoriti o neki ekvivalenci, ampak kvečemo neko iskanje nekih funkcijskih ustreznic, ne. Potem, kar je meni zelo blizu, ta princip samocenzure, ki ga vedno mora prevajalec imeti, ne, ne sme pa biti hkrati nikogaršnja lutka, se pravi zunanje, lutka zunanje cenzure, cenzure sistema, ne. Hkrati pa tudi na vse zadnje vsak avtor, ne, tu se pa zdaj postavi tista meja, kdaj si avtor, kdaj prevajalec, tudi vsak avtor na nek način prevaja svoje misli na papir in je tudi podvržen samocenzuri in tako naprej. Skratka, to so vse take neke zanimive istočnice, ki smo jih načeli, ne dokončali, ampak tudi jaz upam, da bomo še kaj na to temo rekli, pa mogoče, da še pustim kolegoma, da pridete kolegom, da pridete do besede. Še? Torej, zakaj je na delavnico? Zato, ker v bistvu v ne vem, 15 in več letni karieri prevajalca nikoli v bistvu nisem prišel v stik z prevodno kritiko. Niti ne na faksu, ker sem dejansko študiral prevajalstvo, čeprav ti zdaj praviš, da odkar si ti tam, se tudi temu posvečate. Ampak recimo v času mojega študija tega nismo menili niti z besedo. Ne? Kot drugo, niti nisem vedel, kako se tega lotiš. Jaz sem v bistvu konc faksa, ko si razmišljal o tem, kaj boš za diplomo napisal, imel najprej namen ali pa željo ali pa idejo pisati o v bistvu prevodu Aleksandrijskega kvarteta slovenščino. To je ena iz mojih najboljših knjig, oziroma torej, štirih romanov v eni knjigi. Ampak se potem že hitro ugotovil, da mislim, sploh ne vem, kako se te zadeve lotiti, ne. Ker mi niso nikoli dali, mislim, ne bom zakrivil samo recimo profesorjev, ampak se pravim, nismo govorili o tem, nismo spoznavali tega aspekta recimo prevajalskega posla in potem tudi, jaz sem imel orodje v bistvu, kako se zadeve lotiti, ne. Potem sem na nek način, potem sem spremenil temu in vse to. Na nek način je še vedno tisto, kar sem pisal diplomi analiza prevoda, ampak je bilo nekaj čist drugega kot to, kar sem si najprej zmislil, ker sem pač ugotovil, da ne bo šlo. Ne. Oziroma, da to, kar bi potem jaz ven od sebe dal, verjetno ne bi bilo nekaj, če me bi bil zavoljno, oziroma to, kar sem si v začetku zamislil. Ne. Zato me je zanimalo, recimo, kako se spoh te zadeve lotiti, kje je spoh pri nas zaslediš prevodno kritiko. Dobro, v Bukli sem tu in tam, ne, ko se je enkrat ta rubrika vedla, takrat sem potem videl, da se tudi pri nas o tem piše, ampak poleg tega pa mogoče kje, samo v kakem dodatku knjige, recimo, to je edino mesto, kjer mogoče lahko, ne vem, mogoče prevajalec piše o svojem delu, kako je delo prevajal, ne. Drugi pa, vse smo ugotavljali, no, tudi pri nas, ne samo pri nas, tudi v tujini, verjetno je to zelo podhranjena kategorija. Tako da v bistvu bolj iz nekega interesa, no, spoznati spoh to področje. To je bil nekoj motiv, zakaj k tej delavnici. Ja, moja izkušnja je v bistvu ta, da mi smo imeli sicer na faksu kar nekaj prevajalskih vsebin, oziroma vsaj jaz sem šla na čisto vse predmete, kjer je bilo spoh možno karkoli izvedeti na tem področju. In nekako do konca študija sem prišla do točke, ko sem imela plejado nekih pristopov ali pa teorij ali pa mnenj o tem, kaj je prevod, kaj je dober prevod, kaj je odgovornost prevajalca, ampak nobenega zares odgovora, recimo, ali pa da bi imel občutek, na kak način se bo tvoji profesori, ki so prevajalci, zares kaj naredijo v praksi, kaj to pomeni v praksi. Kaj, ko govorimo o prevajalcu, ki izdaja original in ne, o tistih šalah, da zvest pa lep, ne, o zvestih ženskah in uspešnih prevodih. Pa nikoli nismo v bistvu dali nekega odgovora na to, kaj je ta zvestoba, kaj zasleduje, kdaj slediti, kdaj se odmakniti, v čem, ali je to na nivoju nekega pomena, se pravi pomena besede, ali neke formalne oblike, ali kulturnega nekega konteksta, bralca, tak. In se mi je zdelo, da v neki točki, ko pa ostaneš sam pred samim besedilom, in se pa moraš zelo konkretno odločiti, kaj boš naredil s tistim zadevo, ki je pred tabo. Za problemom in tu mi je začelo zmanjkovati. In ja, bi si v bistvu želela, da bi to polje bolj živelo, da bi se lahko preko njega tudi učila ali pa dobila nek pogled v delu drugih. na kak način se pristopa, zakaj, kaj cenijo tudi ljudje itd. Ugotovili smo to, kar sem jaz verjetno tudi pač pred tem ugotovila pri pisanju diplomske, danes rečem več magistrske naloge, ne, iz pogledi na prevodno kritiko se je imenovala. Jaz sem tudi mislila takrat, da obstaja, pa že bom jaz zdaj prečesala to teorijo in potem bom jaz nekaj našla in potem je to ta recept. Ne. Da nekaj je, neka oporna točka, In se zgodi, kot v vsako teorijo, oziroma z vsakim poglabljanjem v karkoli se ti začenjajo pač krušiti tisti temelji, na katerih si stal iz neke intuitivne vraščenosti v neko, Erich Kronštejn reče, prevodno kulturo, ki je, in tega ne veš, ti začneš, ti štartaš iz neke prevodne kulture, iz nekih teh vzorcev, ki so najbolj mainstream in dan danes, In ti ne vidiš tega, ne? Ko študiraš recimo ali Maribor, ali Ljubljana, ne vidiš, kje si, kaj mislijo ti profesori in katero šolo pravzaprav ponotranjaš z vsakim izpitom. Je v Sloveniji tak pa tak prevajalc, dober prevajalc, tak pa tak prevajalc, slab prevajalc, to, kar je... meni je bilo zelo zanimivo Sarine razmišljanje, ker me potem napisala eno, imam potem sprintalo, že koga zanima, en tekst na podlagi teh gradiv, ki so jih imeli za predelati, ne, o prvem in drugem in kako je kakšen odnos z avtorem. To mi je bilo zelo zanimivo, zato ker sem videla, da so moja stališča mogoče malo bolj radikalna, pa so mogoče malo bolj avantgardna, kako se temu reče. Da ne mislim, da sem, ne vem, mogoče sem pač Derridaja brala z tega stališča in ne vem, kje je. Men avtor ne stoji kot avtor, ne? Ne stoji mi tekst kot tekst. Jaz ga šele naredim do konca. Vsak ga naredi do konca, ne? In ne morem potem jaz sveda, absolutno spoštovanje, tako kot vsak prevodni, literarni kritik, tudi prevodni, prevajalec in potem prevodni kritik do avtorja prevoda, spoštovanje in magari kleče plazno, ampak vseeno si ti tisti, ki ne moreš preprosto prenesti zadev, kot tam piše, kot se reče, ker tam pač piše za uno drugo kulturo. In ta čas se je nekaj zgodilo, je premik v času prostoru. Tako da ni nič boljš, ko se lotiš, ampak sam to je, da veš, da je fajn, da veš, kje je tvoja pozicija in da nisi samo intuitivno vržen, ker znaš dva jezika, začneš prevajati in potem misliš, da veš, kaj je dober prevod. Dober prevod je tisti, ki je tekoč, ne, kaj imamo. Jaz sem takrat se spomnil, sem nekaj par tvojih, pa mogoče še čigavih, ko smo vse reševali s tem, ko sem v tej nalogi diplomski, navajala tako imena, mislim, ne, kritike tujega leposlovja, prevedenega v slovenščino in potem je vedno zade še nekaj bilo. Ali se zatika prevod ali pa tekoč, ne. Zdaj, same prevodne kritike, kar je mene zanimalo kot žanra, prevodni kritiki niso vključeni v društvo slovenskih literarnih kritikov, mislim, ker pač preprosto ne možeš reči, da je to je za prevodni kritik, ne. Kolega ima recimo par prevodnih kritik objavljenih, pa je dobro, da nam jih je poslal. Jaz ga že toliko časa poznam, da sem kakšno tudi brala in sem ga bolj imela v glavi kot nekoga, ki ni samo odrednih grabca, arhista danes, ampak je pred 20 leti že nekaj napisal, kar me je recimo takrat presenetilo. Igor Divjak napisal je leta 2006 preprosti in zapleteni bard, Kritika novega prevoda Shakespeareovih sonetov Srečka Fišerja. Ja. In, ja. Ja. Pa recimo, loto se je Borisa A. Novaka, ne, pesniški prevod na klasično formo in svobodo. Kritika prevajalske študije. Zdaj, če na tem mestu mogoče Igor vprašam, kako je zdaj s tema dvema prvima, ki se jih loto, potem ima pa še recimo dve, tri. Ena izkušnja, ki smo imeli na faksu pri prebiranju književnosti, tam še na seminarju pri profesoru Evaldu Korenu, smo morali delati prav analize iz literarne retorike, vsi bil seminar, pa smo mogli delati analize teh pač retoričnih figur in pesniških sredstev in simbolov, ampak skozi prevod. To se delali primerjavo, tam smo vsi udeležili tega seminarja, delali to primerjavo iz zbirnika in prevoda, samo on se je zelo tako učil, da smo iskali napake, ki je bil prevajalec, ni bil zvest in on je temu rekel, da je podceneval bravca, ker je poenostavil zadeve na mesto, da bi ohranil ono neko drznost v izvirniku. Ponovati res je dosti kratko bilo. No, recimo, jaz sem tam celo to Walta Whitmana, ene pesme Walta Whitmana, tam iz Zible, ki se ne nehoma Zible, sicer recimo, da je pesnitev, no, ne, mislim, da dolgo tam je na 8 strani, jaz sem pa napisal te pesnitvi 8 strani, 70 strani analize, ne, se pa tako, ampak sem spomnil, kar sem predstavljal, da je uro pa pol trajal, sem recimo moj, ne. Pa drugi so tudi podobno dolga imela, ne, predstavitve, se spomnil, ki bi morali že končati, pa sem še kar nadaljeval, da moraš še malo poslušati, ampak tako, sem ta njegov pristop, da smo iskali kje, pa nekaj spregledal, po mojem ni več v sredu, pa bo biti čim bolj zvest, ne. To je pač, če skočim, osnova tega, da prevodna kritika točno to, pač sodobna prevodna kritika ni to. Ja. Filološko sopostavljanje. Najprej moraš vedeti, kaj je tvoja enota merska, a je stavek, a je besedilo, a je opus, a je, ne, ni, ja. To pa ni beseda, ne. To besedo je tako prevedel. Na robe. To ja, definitivno to ni. Nekaj se mi zdi pomembno, morda ne odgovarjam čisto na svoje vprašanje, ampak tis, kar se ti spostavlja, pa tudi na vezavi tukaj Sara, ta spoštljivost, pa to se mi zdi, kako sem rekel, sve pri kritiki, da v osnovi je, može biti spoštljiv, probati se uživeti v intenco dela, probati biti intuitiven in analitičen, ampak na eni točki padeš v neznano in možeš iti preko tega. In se mi zdi, da tudi pri prevodu, recimo od Jana Pungačič-Ranska, tistitereva nagrajenka, rekla, to vsako kritiko sem na začetku, ker nikoli ne veš, kaj bom pa zdaj napisal. In tudi prevajalcu se mi zdi, da sem v ta prazen ustvarjalni prostor malo odpre in mora nekje biti kar pogumen, nesramen, drzen, ne vem, s tem, da tvega, da bo on bil beden, ker bo tist nek prevod ponudil in tako. Tako malo poguma je treba imeti, no, in pravzaprav si pa takrat sam, ne, se mi zdi prevedo, tudi sem nekaj prevedo, ne, pri poeziji to toliko teže, ne, tako da jaz sem pa recimo se tega Shakespeare lotil, ki sem izdel, ja. Ta Shakespeare, ta, ki se komentira Fischerjev prevod, ja. To bi so zelo pogumen, oni naredili eno hecno stvar, ne, Srečko Fischer, pa Shakespeare piše v blank verzu, kar je v angleščini 10 zlogov na vers, pač pentameter, ne, mi to prevajamo vlaške mesterec, kot je 11 zlogov, ne, Srečko Fischer je šel pa na Aleksandrinc, ki je 13 zlogov uporabil na en vers v sonetu, ampak ima to neko temeljito, vse sem v tej kritiki to povedal, ker ima angleščina velik enozložnih besed, ne, ali pa recimo, ja, ten so vse enozložne, tudi kakšne, take imajo te neme zloge noter, da se ne zgovori, ima lahko veliko besed v enem verzu in v slovenščini imamo pa več daljših besed, ne vem, I go there, pa to ne, mislim, čisto tako, če bom tu rečem, angleščina, kar se stavlja te kratke besede, ne, in recimo, on lahko veliko besed da v tih 10 zlogov, pa ne se pa še, ko je on šel na 13, ne, in so bil izdajo, ker je bila dvojtična, je bil originalni njegov prevod, je bil v bistvu Shakespeareov vers daljši, ker njegov prevod s 13 zlogi, ne, dejansko. To je tam nekih teh, nekih nemih končnic in da, ne vem kaj, kaj se niti ne izgovoril čas, pa tako, da angličan tako podaljša, no, ampak zato, da bi ohranil sporočilo, no, je on v to šel in se mi bil tak pogumen poskus, ampak jaz sem se, moja izkušnja bila ta, no, če postimo to, da je res problem to, da to ni plačan in se ti lote še ene take zadeve, jaz sem kaj res, za en član podelil sem dejansko en mesec to študiral, no, kaj sem se res tako, sem si zavihal rokave in zelo to tom pa naštudiral zdaj, pa naredil, ampak sem se umejil, pa pa članko samo na to, da sem šel na tri znane pesmi, pa une natančno, analiziral. Ko če bi rešil prevod cele knjige, mislim, se to bi bilo študije, ne vem. To je pa druga zadeva, ker pač prevodoslovje je trenutno že razvilo določene orodja, kako naj prevodna kritika sploh postopa. Recimo, ti imaš en roman 400 strani. A ti lahko na ključne, kar zbereš nekaj, kar si malo prebral, ne. Mislim, imaš ja. Neka orodja, neko metodiko, in obstajajo pač. Ne, sem te, mi tega še ne, mislim, nismo se tega naučili, ne, da je treba, da v tem smislu ti cele knjige jo boš moral znati, pač, prevodna kritika ima neka svoja pravila. Ne. Meni bo vzeni še kar daljši članku v delu, pravzaprav dosti so se dotočili na 300 metr, recimo, so tri najbolj znane, sem šel recimo in tam je bilo pa podrobnosti že ogromen, ne. So vsak vers, ja. Vsaka beseda, ne, ja. Išeš, ja. Kako je tako, je tam, pa primeril sem to Fišerja in kako je Menar to prevod, ne. Zato sem to že zapolnil članek, ne, in sem primeril, Menar to je bil, v osnovi bilo to, da bi Menar to velik bolj tako poljuden, prilagojen in na način lepše brljiv, če bi zdaj ga podajal, ne, medtem ko Fišer je pa iskal neke, probo hrant nek tak baročni, tehnicističen Šekspirov duh, ne, saj Šekspir ima oboje in to nek tehniko in elegantno preprostost. Kako si pol vrednoto, če je pač kritika tudi, ali to bila bolj prevodna analiza, je bila to res recenzija oziroma kritika? Ne, sem tudi vrednoto, ne. Da si rekel, ne vem, Fišer bolj što, Menard je pa bolj što. Ali... Ja, sem še prav v verze, ja, kjer se mi zdi bolj posrečen en, kjer se mi zdi bolj posrečen drug. Recenzija sem v celotico do prednost Menardu, tako, da bi šel jaz kot podohnico ženski, recenzira Šekspira bi šel raj Menard toga. No? Ti Fišer, če bi pohotil tam neke čudne baročne preverzije, pa to morda že prav te, bi to bil pak Fišerja. No? Ja. Ja se največ spomnim. Ja. Iz leta 2002 ali 3 ali 1, celo ne vem, je pa Srečko Fišer v enem od prevajalskih zbornikov pa analiziral Menardove prevode. In je pač na podlagi te, zdaj sem pol razumela, ne, analiziral in potem je sam naredil drugače. Tako da, to so take zadeve, ki pa seveda niso v dnevnem časopisju objavljene ali pa na radio kot kritike, ampak jih najdeš, malo se moraš potruditi, da jih pol v resnici najdeš. Ne. Kaj je bilo pa z tem? Novakom, kaj? Ja. Ja, sej, zato moraš nekaj, če bo kakšen vers citiral, ne, za drugega, ne. Ne vem, se kaj tega beli... To je namreč knjiga ne... Salto Immortale takrat, ja, ne. Ja. Pa naredil sem še ene z dve prevodne kritiki, ne, res je to problem, da to terja več časa, definitivno, ampak če so tretje sem se želel, to nisem tako gledal, sem, dajmo zdaj narediti, mi je bilo to v bistvu lušen počet, ne, sej, ni to nezanimivo početje primerjati oboje, ne. Ja, moje vprašanje je naslednje. Salto Immortale, ne, je pa v bistvu tako monumentalno delo Borisa Novaka, ne, ki je on, pravzaprav vedeno, na en način lahko temu rečemo, neka literarna zgodovina skozi prevota, ne, recimo se bojil pa na poezijo najbolj znanih pesnikov, no, in je delal primere, ne vem, tam noter skozi vsa obdobja gre, on gre tam od baroka, pa še antike, do današnjih dni, do prostega verza današnjih dni, ne, in je to tudi po mojem dobro priročnik za vsadzga, morda je ta knjiga malo premalo znana. Njegov naslov, ne, to je tist, kar sem hotel tudi preveč, ne, Salto Immortale, on je zel ravno s tem, da je to pravzaprav predrzen podvig neki prevest. Se ti vržeš, je kot da bi naredil Salto Mortale, se vržeš v neznano in pač lahko umreš, ampak rekel je, ker pa on želi, da je prevod uspešen, da knjigi naslov Salto Immortale, ne, tako on razloži. Ampak recimo primer, ne, ker res je, se prevajalc skrije za, ne način je tist, je, mislim, skrije, ne, kako bi rekel, je kot ta, kaj je ta duh, sveti duh, ja, ne, ne vidim, ki je vse posod prisoten in ljudje pač, ali če Puškin, ne, ali pa Lorca, ne, ni viden, je v bistvu kot tist sinhronizator, ne vem, v filmu, ne, ampak v bistvu pa je zelo, so rezultati zelo različni, ne, on dejansko dela cele akrobacije in se znali in išče rešitve, ne, recimo pač čista klasičen slotiben primer, ne, od Lorke, pač Verde, ki te kjero Verde, ne, je Jože, ne, še Alo Zgradnik prevedel pač ljubim te zle, kako mi je, ja, zveno, ki te hočem zveno, ja. To je ta najbolj znan slovenski, ne. In jaz sem tudi prišel v kritiki, tudi jaz sem to prvo tako spoznal, ne, sem v kritiki tudi napisal svoj prevodni, ne, v tej oceni Novakova dela, da se je cel generacija Slovencev zaljubljali in osvajali s tem verzom, ne, pač zveno, ki te hočem zveno, ne, ampak ni nujno, da se tudi zaljubljali in osvajali pravilno, ne, da sem to poživljeno takšno, ker je potem, a reč, Werner to prevaja kot ljubim te zeleno, ljubim, ne. Ker tudi, če bi šel, recimo, verde, kaj te kjero verde, bi rekel, zeleno, ljubim te zeleno, ali pa zeleno, hočem te zeleno, ker ima ta kjerer oba pomena, ne, ne moreš ti obih ohraniti. Ampak hvališ pa še, ljubim šel dvakrat, ne pa zeleno dvakrat, recimo, si je dovolj kar neko svojo, ne vem, malo, ker se morda lep sliš, ljubim te zeleno, ljubim, ne, bolj ritmično. Zdaj imam jaz, Igor, vprašanje, ali je to bila, ali je bil to, na kateri točki je bila to kritika Salta Immortala? Ja, ne, jaz sem, jaz Salta Immortala niti nisem kritiziral, ko sem to zdel res veliko delo, da on veliko stvar naredil, kaj, v tem primeru je bolj, Boris Anovak, ko je pa on podal v tej knjigi, ko je primeril prevode, zmer tudi sodbo, kjer mu je lepšo všeč, morda sta mu včasih oba, recimo, v primeru, ko je on analiziral Whitmanove prevode in tam je še stari prevod od Petra Levca, pa potem od Uroša Mozetiča, zdaj že pokojnega, ne, zbirka za anglistiko, je recimo Boris Anovak jasno povedal, da in klej dol je on v vrednotu, da se mu zdi prevod od Petra Levca dosti boljši. Čeprav je recimo Mozetič bolj zvest po besedah, ja. Medtem ko je pa Levc jasno vedel prepesnitev in se vzali... Tukaj ja. Ravno to, ne, te, jaz sem te druge dve sem brala, ki sta dosegljivi še dan danes, prevoda dveh zagrizenih pesniških brezboščcev, to je ocena z pesniških zbirk Filipa Larkina in Lesa Maria, ki je tudi zdaj pokojni v Bukli, in pa Louis Glück, ne, ki je pač Veronika Nitinjana. Ja, pa še eno antologijo neke kitajske ja. Poezije sem njega. Moje vprašanje je naslednje, ne, ki se veže na tisto, da se je treba upati, ki smo prej govorili, in je moja teza, da se je pa treba upati v prevodni kritiki še dvakrat bolj, ker pač je ni in ker... In biti spoštljiv, ne, se ta kombinacija bolj rečeta. In biti spoštljiv in pričakovati te članke, ki se ti rekel, da, ne, če... Ja, ja. Imam jaz občutek, da se te, to, kar sem brala, nisem vseh brala, ja. Da nisi udrihal po nikomer, nič, skoraj. Da si ja, zelo... Ja, da sem diplomatski, ne, treba biti tako, no, zakaj treba biti, ali je treba biti pri prevodni kritiki bolj diplomatski in zakaj? Ali je to odvisno od žanra, ker pač je prevod tisti, ki se mu primarno v resnici ne zaupa, tako kot avtorju, ne, ker pač avtorju zaupaš, da je on res to napisan, ne, če že je podpisan. Ja. Sicer tam pri Srečku Fišerju sem parkrat bil kritičen, ne, da sem par verzov okay. Postavil, še ko sem Šekspira primerjal. Ja. Kaj pa pri teh dveh, pa ne, Veronika in Tinjana? Kaj pa res, da sem jaz sam izbral njiju, ne, kot a bil kakšen prevod opisal in sem izbral take prevode, ki sem mi bil všeč, ne. Uh-huh. Recimo, ne. Se tudi tizga sem izbral, ker to bil... namreč tudi se dogaja v Bukli, če se naveže na to, da se v Bukli recimo obstajajo te prevodne kritike, ne. Zdaj ne vem, če še, ampak nekaj časa je Društvo slovenskih književnih prevajalcev po vabilo pač je imelo, da vsaki Bukli pač nek ta prostor in potem si prevajalce, zelo imeli tako imenovani prevodni kritiki, zbrali, a bojo na tistem enem prostoru ene strani Bukline, recimo štiri knjige na hitro obdelali, ali bojo eno malo bolj in tako naprej in večinoma so znani prevajalci, znane založbe in tako naprej zelo dobro odnesejo. Neznani prevajalci, neznane založbe večinoma zelo slabo odnesejo, ker si pač to lahko človek privošči v Sloveniji, ne? Ja. Zdaj, da bi ti recimo Selotu, Veroniko Dintinjana, Louis Glück in tako naprej, to je bila zelo naklonjena, pač opis knjige Veno Taufer tudi, Filip Larkin. Jaz, ko sem jaz izbral nekaj takih prevode, ki sem bil všeč, dobil sem priložnost, nisem recimo zdaj pa vzem enega, recimo, da bi bil zdaj pa analizirali, je to v redu, res pravo, zdaj sem take izbral, kar sem vedel, da mi bo všeč, no? Ja. Kar sem jih zanimivi bili, kar sem tudi v slovenščini rad dobral in tako. Mi smo v delavnici, namreč, jaz sem opozorila, sem malo napeljala na misel Petra Koška, ki je ravno takrat se poslal od nas, kako mu je težko o nekom, s katerim spije kozarček v največji prijateljski sproščenosti in ljubezni pisati pol o njegovi knjigi, kjer pa pač ima malo drugačno loč, mislim, in rodovne povezave v Sloveniji, ne? Ja, to je res problem, ne, kaj se treba tudi malo upati, no, cen, mogoče to je izziv, zdaj si mi nekaj, moram zdaj ne dve krute prevodne kritike, ampak ne. V tem primeru res tudi, da sem tudi tako izbral, ampak ja, je pa to res problem, pre katerega pa moram kot kritik, ne, treba čas utjeti, ne, in seveda potem tukaj neka meja, meni še Artur Štern, kaj tudi rekel, no, ne vem, če skoraj nekaj smo, ja, da se pa da tudi, Z drugimi besedami, bo da jih na prvo žogo, na drugo, tretje, malo premisliš, kako to pogled smeriš, ampak to ne pomeni, da ne ustrliš. Ne. Ja. Kako se vam, Nina, Boštjan in Sara, ne, kako se je vam, ko smo se o tem pogovarjali, ne, ko smo brali nekaj prevodnih kritik, kaj ste si mislili o tistih kritikah? Brali smo namreč eno kritiko, ki ni bila literarna, ampak delo iz področja ekonomije in je bilo naslovljena kritika uničeno s prevodom in smo se, jaz sem postavila vprašanje po tej Kolškovi tezi, ne, ali mislimo, ali se da čutiti, da pisec kritike pozna kogarkoli, ki je sodeloval pri knjigi, pozna založbo, ima kakšno drugo agendo in kaj smo potem? Pri tem videli. Najrešno, ko je objavljena kritika knjige Svetlane Slavšak, lahko bi bilo slabše. Upam, da spojem. Slabše. Slabše? Daj. Oj, nevoj. No, ena izmed teh legendarnih je pa zelo, zelo stara, ne, ki smo... Ja, zelo pa Niko i... I ništa, ne, ja. To je posrečeno. Ja, to je to v bistvu še posrečeno. Marko sem posrečeno. To poznate? Sve sem to znak, upam, da bi vse... Niko i ništa? O Niko Grafenauerju, Marko Crkovič. Da je Marko Crkovič napisal naslov kritike. Ja. In potem smo se pogovarjali o tem, da jaz mislim, da sem se tako zapomnila, da je to bilo pravzaprav, da je on to objavil, ali je bilo v Telexu, ali... Ja, tazga. Po tistem, ko je ta isti Niko, temu istemu Marku, zavrnil prevod Malarmeja pri Mladinski knjigi. Ker to je bilo pač, človek je bil star, ne vem, 24 let, ne, 23, ajde, in je to objavil, in so mu objavili naslov, Niko je ništa, ne. Ali pa ta, uničeno s prevodom, Janez Šuštršič, doktor, nekdani, no, Sara, povej, kako je bilo. Ja, jaz vem, da sem takrat ravno vskočila, ko smo začeli ja. S tem tekstom in sem ga bolj hitro prebrala in moram priznati, da pol nisem ponovno brala ja. Doma, ampak si me pravzaprav ti na določene stvari opozorila, da gre za neko poznanstvo in verjetno tudi za neko zamero tu v ozadju. Ne? In sem se potem jaz spomnila na neke druge kritike, ki sem jih brala, ko se točno vidi. Da, ali gre zdaj, ali za neko ljubosumje, ali za neko antipatijo do avtorja in to je pa tisto, kjer bodi si gre za prevodno kritiko ali kakršnokoli kritiko, kjer ne smeš nikoli povedati več o sebi kot o tisti stvari, ki jo ocenjuješ. Ne. To se mi zdi, da bi moralo biti nekako prvo pravilo. Ne. In čim se to zasluti, čim je priokus tega noter, mislim, da je šel kritik že predaleč, ker jaz, pa če se mogoče na to spoštovanje, ko ga danes toliko zelo ga vlačimo po zobe, ja, tako nespoštljivo vlačimo po zobe spoštovanje, no. Mislim, da se spoštovanje in pogum ne izključujeta. Jaz mislim, da šele takrat, ko ti zares spoštuješ, takrat si lahko frajer, pa si upaš. Ker drugač gre za neko narcisoidno trganje čisto in za čisto vnašanje nekega svojega lastnega videnja, česar pa si vendarle ne smeš privoščiti. Čeprav se tudi s tem jasno strinjam, da tudi avtor zdaj problematično reči, da je prvi. Ne? Tudi jaz sem recimo društvo, ki je ravno zato reciklaža, ker vsak, ki jemlje že iz nečesa obstoječega, bo ve koliko nezavednih citatov se mu pletejo, karkoli že napiše. Ne? Ampak hočem reči, da upamo, da je vendarle avtor tega teksta, res avtor in v tem smislu potem, v tem razmerju v prvi, drugi. Ne. Avtor je mrtv, vse veš. Vse vem. V glavnem, ja, da tukaj je lahko zelo tanka meja. Verjamem včasih, da je težko, sploh, če res čutiš antipatijo do človeka, o katerem pišeš, tudi obratno, če ga imaš zelo rad ali pa če ti je tekst zelo antipatičen, kakorkoli, ampak je to vsekakor, mora paziti, kdorkoli piše prevodno kritiko, da ne pride do izraza on, da ne reče njegov ego, ampak da vendarle govori o stvari. Še? Ja, po tisti kritiki je bilo, torej, če se vrne na to tisto konkretno kritiko, očito ne sem, da se poznata, ampak da, ja, skledala nekako tako, kot da mu je on speljal neko delovno mesto celo. Do tega smo na koncu prišli, ne. Ti si začutil, zdaj spomnim, da si ti pač pripravil kritiko, jaz sem vprašala, ok, je to v redu, je se to pač tak piše, ali... Zato, ker se je vpičil v njegov naziv, kdo mu je podelil in to, ne. V strepovnega recenzenta namreč, ki je potem sploh o prevelki ni niti toliko osebni, še na osebni nivo, v strepovni recenzent je bil pa za vse, absolutno za vse kriv, ne. In še tisti, ki ga je imenoval na neko pozicijo, še tisti je bil kriv, ne. Jaz se vem, šef njega, torej, od tega, ki je recenzent. Ne vem, mislim, prej, če se ne motim, si je prej vprašala, ko smo se vozili sem, pa ne vem, ali ti bom zdaj skočil zelje, pa načel vprašanje, ki ga imaš še pripravljeno, ampak nekaj smislu, za koga bi si želeli, o kakšen bi naj bil prevodni kritik, si vprašala nekaj tajega, ne? Jaz sem vprašala vaju kot prevedalcu, oziroma pač tudi lahko vse štiri, kakšno prevodno kritiko bi si sami kot prevedalci želeli? No. Kaj bi moral točno narediti v bistvu zdaj tist, kaj vse bi moral primerjati, na kak način, kaj bi moral znati? No, vsem, kar smo zdaj ugotovili, pa potem, kar smo se pogovarjali, pa kaj smo prebrali na delavnici, definitivna prva stvar, ki bi se želel, pa bom zdaj o kritiki govoril, ne o kritiki, da me kritik ne pozna, ne, da, ne zapadeš v pas tega, da je... Sploh ne vem, da si. Ja, da, ker potem hitro padeš v eno od dveh prosti, ali si preveč prizanesljiv, ne, kot smo prej omenili, ali pa kot ta drug primer, če te ne mara, te potem raztrgajo zaradi tega, ker si, kdo si, ne. Ker imeli smo še en primer, ne. Kar je problem, seveda v našem prostoru, ker se vsi med sobom poznamo, ne, tako da potem ne vem, kdo bi lahko bil ta kritik. Kot drugo pa, če bi lahko izbiral kritika, bi si želel... Jaz se zdaj postavljam v pozicijo prevajalca, ki je deležen, torej da je moj prevod deležen kritiko, ne. Definitivno nekoga, ki zadevo obvlada boljše od mene. Torej, če bi se nekdo lotil tega prevoda, ki sem ga naredil, torej kritik naj bo vsaj tako dober, da bi naredil vsaj tako dobro delo ali pa boljše od tega, kar sem jaz naredil. Nekako v tisti maniri, tiste stare modrosti, ne jemli kritike od nekoga, ki ga ne bi prosil za nasvet, nekaj v tem smislu, recimo. A z tega stališča živosti, ko smo prej govorili, ne, bi si želel, da so prisotna čustva, ali si želiš bolj deskriptivno, pa ne vem, neko ponujeno drugo rešitev, opis tvojega prevodnega sloga, pa uravnoteženo pluse minuse, kaj? Mogoče to ni, mislim, mogoče te podrobnosti rečemo temu niso toliko pomembne kot to, da bi rad videl, da je pač dobro argumentirano, pretehtano, ne. Skupico primerov. Tudi, ja, jaz mogoče glede tega malo bolj konzervativno, no. Malo bolj te na tak analitičen način, ne kot, ne vem, tak nek visoko leteč. Tudi mogoče zaradi tega, ker verjetno edini od vseh tukaj danes nisem toliko v literarnem tem pač svetu, ampak bolj v družoslovju, ne. Se mi zdi, da se tam nekako druge stvari usmeriš, v družoslovnem prevodu, recimo, ne. Tam na druge stvari mogoče gledaš kot na elemente pač književnega prevoda, ne. Ne vem, po principu eno še nikoli nisem bil pač v tej poziciji, da bi nekdo torej kritiziral moj prevod, je šla ena recenzija, ne vem, prevoda, torej ne prevoda, ampak knjige, ne, ki je, oziroma več teh, ampak enkrat je bilo tudi v, ko je bila štista oddaja knjiga Mene briga, tam noc so govorili o pač eni knjigi, ki sem prevedal, ampak se tudi z besedo, recimo, niso dotaknili. Prvo, da kar potem, ne, glede na to, kar je Sara prej rekla, do pomladi prevajalca paziš takrat, ko je slabo pravo svoje delo, se mi je zdelo to, ker neke vrste kompliment. Ne? Če se ni do mene pikoval v tiste stvari, potem je že šel skozi. No? Hvala. Nina? Ja, meni je v bistvu, skoraj me je malo žal, da se spet ukvarjamo z ljudmi, ne z delom. In tudi to, recimo, ko smo govorili, pogledali smo si različne primere kritika, zelo hitro razumeš, kaj je slaba kritika, pa kaj je slab prevod. To je precej očitno. Razumeti, zakaj pa nekaj je dobro, pa zakaj mogoče ta isti princip, zakaj bo dobro tukaj deluje, nekje druge pa ne in kdaj zamenjati, to je pa težko. In prevajanje je težko. Ni poglobljenost, do katere moraš v bistvu priti kot, kot prevajalec, je izredna. In zelo težko je tudi pokomentirati delo drugega, drugega prevajalca. Recimo, moja izkušnja je, za kritiko prevodno še je v bistvu nimam, ampak recimo, da že čutim, kje nekje nastaja, ker imam pa izkušnjo prevodne lekture. Se pravi, branja dela nekoga drugega in pozicija, v kateri se moraš odločiti, kaj boš pokomentiral in zakaj in kdaj boš tiho in zakaj. In je večje kot je zaupanje, več si dovoliš reči, tudi če se motiš, pa dopustiš to možnost, da dobiš nazaj feedback in si premisliš in rečeš, aha, zdaj pa razumem. Popravljam svoje mnenje, kakorkoli. Da večja kot je distanca, bolj premišljeno pač moraš podati svojo sodbo, to je treba popraviti, to ne, kakorkoli pač, na kak način ravnati. Ampak jaz sem zelo hvaležna za lekturo prevoda, ko jo lahko dobim, oziroma jo vedno tudi zaprosim. In mi je ta način sodelovanja z drugimi dela, da to ni samotno delo, ampak nastaja v nekem vseeno vsaj, vsaj diskusiji, mi je všeč. Tudi zaradi tega, ker sem vseeno, ne glede na to, nekaj izkušenj s prevajanjem imam, ampak še zmeraj sem bolj na začetku poti, kot pa da bi rekla, da sem zdaj suverena prevajalka poezije. Ne? Ampak mislim, da bi se tega tudi želela, recimo čez 5 let, čez 3 knjige, čez, da bi ta prostor še zmeraj obstajal, ali pa da bi vsaj imela tistih nekaj sodelavcev, ki jih pokličeš, pa rečeš, ej, a bi šla malo skozi, a gremo vsaj pa debatirati, pa da vidimo, kam pridemo. To bi lahko bil pač pozitivno učinek. Ja, točno to, da bi se tudi na ta način prangarjevsko pisala prevodne kritike, da ti kot prevodni kritik imaš človeka, da si predstavljaš, da človek zaradi tebe sedi. No? In da mu na ta način poveš, da bo razumel, mislim, da bo vsi razumeli, tudi tisti, ki ne znajo jezika, to je druga zagata, ki je drugačna od literarne kritike, ne? Da ti moraš podati na ta način primere, da so plastični, da opišeš, čem je zdaj problem. Ne? Ne, tisti, ki znamo jezik, tako je, Čem je pa recimo bilo zelo, zelo lepo povedano. Jaz imam eno poetiko prevodnih kritik, ki vključuje med drugim tudi to, kar je Boštjan rekel, da je to v nekem idealnem prostoru, kjer tisti pišoči ne pozna deležnikov in nima nekih pogonov čustvenih, kakorkoli. Ne. V bistvu je dan današnji, sploh na področju prevodne kritike v Sloveniji, večji problem z težnjo k ne povedati problematičnih stvari, kot pa, da bi zelo razsuvali se ne. Na področju prevoda. Ja, meni se zdi, da v času, ne, vsem, ki je bila kritika malo bolj prisotna tudi v teh tradicionalnih medijih, ne, je bilo malo več te svobode, da je bolj tudi Crnković kakšno tako napisal. In da to v bistvu v osnovi je dobro, da so take okoličine, ker se bolj sproščeno govori. Meni se zdi, da bolj, ker se bo ta prostor krčil, bolj bomo odvisni drug od drugega in včasih pretirano prijazimo. Zdi, če smo res prijatelji, smo tudi malo kritični drug do drugega, kdaj, ampak ne in kulturni način, to se pa strinjam. ki ga tudi ne znamo zmeri. Ampak ne, tako če samo prostor, kar če se bojim tega, da bomo preveč ljudi naredili, moramo biti prostodušno kritični, no, mislim, da to bi prav drugače naredil ali pa tako, no, pa pohvaliti seveda, kar je za pohvalil vredno. In to meni malo manjka, no, malo te... S tem, da imamo še ta problem z dvema glavnima smerema v prevodoslovju oziroma v razmišljanju o pojmovanju prevoda, ja. Ki imaš skozi ta problem že od samega začetka, ne? Da ti mogoče si tak tip ali pa si v nekem določenem časovnem svojem razvojnem obdobju, da ti je tak tip prevoda bolj všeč namreč, ne? Ali več spreminja, ja, ali si ali dela jezikovne inovacije, da bo slovenščino recimo malo osvežil. A hočeš, da je všečen, a hočeš, da kaj točno ne hočeš in je tudi z tega sediča presoješ, ne? Ja. Podobno kot pred literarni kritiki presoješ vse iz sebe in to zrcaljenje, to smo tudi imeli citat, ne? Iz estetike, splošne estetike, da ti umetnost, da gre za zrcaljenje samega sebe. Tako da imam jaz vprašanje, zelo praktično, konkretno za vprašanje za vse, a se kdo od vas spomni kakršne koli prevodne kritike? Ja, jaz spomnim, ki mislim, da je Klemen Pisk višal v Simborsko, recimo. To je pa, recimo, pa ne vežem. Mislim, da Jana Unuk. Ja, pa še ena tale, ko je tudi učbenike pisala, da se pa ne spomnim. Ne, mogoče tudi ja, ki je bil nek nov prevod Bodlera, Rožla, mislim, da je bilo, pa joj, bom vedel, kdo je pisal. Ampak Klemna Piska se prav spomnim, da je to imel križeno z listi. Saj imam bilo pripombo. Pred leti so me v roke prišle, recimo, Vidmarjeve kritike iz 30-ih let. Ne? In tam je popolnoma jasno, da Vidmar nikomor ni bil, bom rekel, drag. Znovi, skoraj da bom rekel, skoraj rod vajbrske. Ne? V vsakem primeru v njegovih kritikah je bilo tudi krvi. Ne? In zdaj je vprašanje, kako ne človek pravzaprav loči kritiko na splošno, ne? Od pravzaprav v samo kritiko kamuflirane reklame, ker da je sa slovenskim enostavna praksa, ne? Sam recimo sem dobesedno bom odkrit, že dolgo tega meni recimo samo kritika prepričala v to, da bi neko knjigo kupil, ne? Sem pa že večkrat podmačil, ko je ono zakrejo, ko sem kupil knjigo, na koncu sem pogotovil, da tisto, kar sem kupil, da je to samo reklama zakrita v kritiko. Pa nič o imeni. Ja, vsak ga pozna. Pa to se dogaja. To smo se pogovarjali ravno v avtu, ko smo se sam vozili, ne zdaj na področju prevodne kritike, ampak da... Kritik na splošno. Kritik na splošno, pa sploh recimo poezije, da je veliko teh... Ljudi, ki so ti blizu, napiše pač nekdo, ki ti je blizu, ali pa nekak je prišla knjiga do njega, ne? Ena druga pa ni prišla do njega, ne? Čisto odkrito me že toliko krat zajebalo, da običajno moja taktika je, da najprej v knjižnico, knjigo preberem in potem si knjigo kupim. Je ziti bolj zima. Ja, to je pa temeljito, to je pa res temeljito. Če bi kaj bi se rekel iz svoje skušnje, ki ni povezan s prevodno kritiko, ampak pač tem, koliko smo se blizu, pa da nisem zdi, ravno kot če pri prevodni kritiki, če bi boljš dal, da ne poznaš, ravno tako je pri navadni kritiki, pa boljš, ne poznaš, ampak pač vse poznamo, ne treba to zdržati, no. Jaz sem tudi bil že, da je kritiziran za kaj svojega, pa enkrat mi je bil urozupan, še ko sem bil mlajši, pa ko smo začeli, pa mi je urozupan rekel tam, da je treba vedeti, kaj ločiti. Kaj je Fičo, pa kaj je Mercedes, in da jaz očitno tega ne ločam in tako, ne. Pa jaz sem pa rekel, ja, malo fajta tudi mora biti, pa ne vem. No, ampak recimo, ta isti uro zupanje, pa recimo, ta isti uro zupanje pa bar da se preživljam, ampak ta isti uro zupanje, pa nisem njega, ker sem Čučnika nekaj kritiziral, ampak ta isti zupanje, recimo, pa pred časom nekje pohvalil neko mojo oceno njegove, ki je bil to počasna plovba, v bistvu zbrane pesmi, a ne, čez celo posem tako, pohvalil mu je v intervjuju, tako sem videl, da me res, da to je prej zadovoljno, kako Divjak napisal. Tako da hočem reči, no, se da tudi živeti drug z drugim, pa včas sem malo kaj slabega rečem, včas kaj pohvalimo, se bo pa zelo vesel tudi jaz, da me je zupan pohvalil in da vidim, da... Mogoče je pa temeljna razlika med avtorji in prevajalci ta, da si avtor upa več? Mislim, avtor je ja, stvar, stvarniki, vsi ostali smo pa pač neki pa ustvarjalci, pa izvajalci. Ne mi smo izvajalci in zagovorni kritiki se ne upajo. A veš, si ne upajo reči. Literarni kritiki si pa upajo bolj reči, ker pač tudi avtor mogoče malo več prenese, ali kaj. Se meni je bilo dosti hitro jasno, da je pač to predvsem odvisno od kritika, ker uredniki bojo tudi ne more vedeti, s kom se ti družiš in tako naprej, da pač ne vem, no, ljudje, s katerimi pač jem kosilo, njih pač ne pišem, ne. Uh-huh. Predvsem to, ne. Vse uh-huh. ostalo pa pač dobro, zdaj kdo s kom pije, to je druga stvar, ampak da pač je pa zagotovo 10 ljudi, ki so na črni listi, ni to to, izpoh, to pač ni dilema, ne. Ostali pa pač ne vem kaj. Ja, pejmo si na Pranger, pa vsi dajmo jest pa pit, pa pa... ne, ker tam je pač treba jest pa pit, vse eno, tudi če si bil ravno kar deležen nekih zbodljajev, ne. Tam je to povezovalo. Mogoče še Miho Marka pozvala iz publike, ker pač ima dost izkušen s prevajanjem, tudi gradoslovja predvsem, ne. Gradoslovja. Kakšna prevodna kritika, ki pade na misel? Moj prevodov, mislim. Ne, nasploh. Ne, pač te se spomnim, te odlično s prevodom, ne, naslovo, da se mi je malo osvežilo. Sem bil nekaj zgrožen takrat. Drugač pa ne, tako v bukli pač tega se tudi spomnim, ne. Ampak ni pač taka, pač ni nobena odločena praksa tu, ne spomnim. Sem ča, pač, ko sem enkrat omenil to, pač na nekem dogodku za društvo prevajalcev, tukaj sem dobil nekako vtis, da je to tako zelo občutljivo, ne, zato ker bi pač recimo, da se kot prevajalec iz nekega jezika, ne, pa ki mogoče ni angleščina, nemščina, ampak še malo manjši, ne, tako, kaj je ta bazen še manjši, ne, kritiziraš že nekoga drugega, ga sigurno poznaš, ne, to osebo in potem zlahka pač tukaj se zameraš, tako ne. In je, če nisi samo filolog, je zlahka tvoj kolega, v bistvu, ne? Ja, seveda. Ja. Tako da tu... V tem, ko pre literarni kritik, ni nujno, da za divjak tudi piše poezijo, če... Ja, ja. Jo. Ja, ampak ne, seveda, ta problem, da smo se poznali, vsi obstaja tako drugače, pa urednik, pesnik, pa tako, ne, sej. Ampak moramo se vsem dovolj te svobode, da tudi se kaj povemo, pa istočasno se trudi biti kulturni in šlega. Jaz pa mislim, da ni to edina težava, ki jo imamo. Jaz mislim, da naša težava primarno to, da ta mišica argumentacije, ki je potrebna zelo točno ta del, pač ni razvita. Ljudje nimajo, ne znajo. Nimamo tega, da ne veš, kako, kje prijeti, kam pogledat, kaj točno zdaj, kaj zdaj naredim z romanom, recimo, spet ta primer, ne. A potem recenziram samo lahko prevodno, kritiško, eno zaključeno, kratko zgodbo, to lahko, ne. Mislim, to je obvladljivo, to traja, ajde, še vedno, ne vem, 14 dni. Ampak 50 evrov, koliko 50 evrov je na radio? Koliko je? Jaz sem napisala eno par kritik tudi, ne. In je pa, se mi ni zdelo, da imam ta problem, čeprav smo brali pa lahko, niste mi dali feedbacka, je bil to ta problem, da nisem imela pravega orodja. Bilo je rečeno, ko je bilo vprašanje, ali jaz to osebo poznam, ki je pisala prevod, da sem bila preveč prizanesljiva. Nanizala sem primere in na koncu pa dala, Nina rekla, da sem bila preveč prizanesljiva. Zaradi tega, ker je povedala svoje mnenje v živo pred nami in se mi je zdelo, da pač besedilo ne odraža tega, kar je oseba pred mano govorila. Tako. V tem smislu, ne v... Aha, ne, v znotraj kritike. Tako, tako. Znotraj kritike me je zaključek in sodba pač stala, ko, v diskusiji pa potem vidiš nekaj več. Ne. Ampak jaz nisem mislila da ta mišica ni razvita pri ljudeh, kot si ti, ja, veš, ki ima neko zgodovino, neko kilometrino v zadju, ampak kot na nekem polju. Ne. In se mi zdi, res verjamem, ali pa saj si želim verjeti, da kadar je delo narejeno dobro, argumentirano, z neko mero, z živostjo ali pa z neko empatijo, posluhom za delo, za izziv, za jezik, za kulturo, pač Kje je težava, če napišeš tudi to o nekom, ki ga poznaš? A mislim, a ne premoremo tudi te zrelosti, da sprejmemo v končni fazi? Si predstavljaš? Zdaj, jaz bi nekaj dodal, ne, skozi zagovarjam to svobodo, ne moram priznati, recimo, sem delal oceno literarnega tega leksikona Teorija drame od Lada Kralja in sem imel pa nem še izpit za narediti iz teorije drame, ne. Sem sicer sem imel pripombo to, pa nisem potem napisal, bolj pa da nisem vključil to, da sem izdelal, da bi on poleg onih mnenunih svetovnih strokovnjakov, Peter Sondi, pa ne vem kaj so tej, odprta in zaprta forma in tako, da bi on lahko malo to svoje interpretacijo tudi kaj dodal, tam v tiste knjige, pa sem to izpustil iz kritike, tako da, no, sem, koji spit sem dobil deset, no, in on ni vedel, kaj sem mislil. Ja, ne, in jaz sem tudi pač te dve taki malo ostrejši, načeloma iz primerov se vidi, da sta precej ostri prevodni kritiki zavila v neke potem ven, zdaj pa vendarle, pa ni tako slabo in tako naprej, ne. Ker so ljudje, ki pravzaprav so lahko tvoji delodajalci, ne. Ja, ja, seveda, ja. Ne. A veš, mislim, to se dogaja v Sloveniji, to, a če ni zdaj, bo pa čez pet let. Pa pri meni nisem ta receiving end, kar bo ta človek, ki je moj prijatelj, si mislil, ne. Pri meni je v bistvu dejstvo, da jaz recimo vem, v kakšnih okoliščinah je neko delo nastajalo, ne. In da pač, v bistvu, če nočemo na ta pozitivistični, če hočemo biti samo v dialogu s tekstom, jaz recimo, ko pišem kritike, sploh ne razmišljam avtorju, ne, razmišljam samo o tekstu, o bralcu, ne, kaj pa če jaz vem, da je pa ta tekst nastajal, ko se je ta oseba razhajala, ne, ja. Recimo, ne, ali vse vseeno, ne, ampak v bistvu to vpliva, ne, in s tem spet se pač izogneš, ne, ali pa če veš, za, a več sploh kakšne te, ki so družbeno kritične, neke te okoliščine, no, s katerimi simpatiziramo na takšne in drugačne načine, to vedno vpliva. Vpliva že tudi, če ne poznaš avtorja. A boš napisal negativno kritiko o gejovskem avtorju, ali pa o romanu, o protestih, ne, s katerimi simpatiziramo, recimo. Že to so neki konflikti, kaj šele, če je neka živa oseba, ne. Tako, ker se bo še prejno pride. Mogoče bi morali vsi samo s pseudonimi operirati. Pa zvezo, ne veš, ne. Izvese, ne? Bojim se, da to, kaj govorite, je samo del splošnega slovenskega problema, kako se pri nas, recimo, knjižna produkcija, da se kaj natiseno ocenjuje. Recimo, na slovenskem, recimo, imamo prevedene leksikone, imamo leksikone, ki si nabira, recimo, kompetentni domači avtori, potem imamo pa zastarele leksikone in na konci leksikone, za katere bo to vidi, da so prosto plagijati, jednostavno poveda šlovek do tri. Tu je leksikone, pa skup nekaj šešravkov, stvar pa izvih, da ne bi rekel, kje. Ja. Mislim, na vseh področjih, tako da besedno. Mislim, Slovenija je neformalna v tem smislu, ne, družba in težko, mislim, hitro smo domači en z drugim in res je najboljš bi bilo, da res ne bi poznal človek. Ne tebe, ne nobenega z teh, ki so delali knjigo. Zdaj pa, mogoče lahko podprej ustanovim potem neke institute, ki to omogoča, ne vem, da bi pisali neke ljudje, ki bi bili zaposleni kot prevodni kritiki, pa ne bi potem kandidirali na jako za sredstvo, pa potem si pač sesu predsednico žirije, ki odloča o tem in naslednjih 15 let nimaš subvencije, ne. Tako da, to bi mogoče bi se prav res strukturno glede na sociološko znanost, ki slovensko družbo je razčlenila, kar pač mi ugotavljamo, ne, so znane reči, da gremo to. Akademija, ki ima, zdaj rabimo, ti rabiš pipico, ne, mi rabimo vsi potem v bistvu tu pipe hude, da to dotekam, da te ne ni strah, da to ne bo več dotekalo glede na to, kar si napisal. Ne. Ja. Spravi, mediji ne objavijo, vse veš, mediji imajo svoje lastnike, če tam nekomu stopiš na žul, vem, da je pred časom se je dogajalo, da smo imeli občutek, pa kaj za Boga, da za vse nihče nič ne okara v kritikah, ne? Ja, zato, ker so bili isti lastniki in eno drugo in... Eno vprašanje imam, v bistvu. Ok, mi se zdaj pogovarjamo še zmeraj na tem, kaj, ko si ti pozicije, da je nekaj treba ustvariti, povedati, izreči, ok, kaj lahko storiš in kaj so umetve, ki te vežejo. Kaj pa, če se vprašamo kot polje, ali si kot polje želimo, imamo potrebo po tovrstnih informacijah, delovanju, da obstaja. In če so materialni pogoji tisti, ki nas v bistvu nam prerežejo krila že v štartu, ker ugotavljamo, da je izjemno težko do tega priti, ali si želimo, da to obstaja v neki, ne vem, underground, ne nujno javni obliki in lahko zorganiziramo to. Končni fazi. Ne, vsak od nas ima zelo rad, če ga kdo pohvali. Ne? Mislim, jasno je, da mi si ne želimo. A si to želi? Ja, želi se zelo ambiciozni ljudje si želijo biti kritizirani, jaz imam tudi in zahtevam vedno najbolj sitnega lektorja, ki obstaja in natančnega, ne pa da mi rečejo, ja, ne, od tebe se pa pričakuje, da tebe pa ni treba lektorirati. Ne? Ja, zato, ker ti šparaš pri lekturi, ne zato, ker jaz meni nikaj, vsak mora biti lektor, ja. Ampak po drugi strani res ne, kako bi to raziskavo naredila. Kdo bi to določil? To mora potem kulturna politika določiti. Mogoče pa je treba probati dobiti nek cash, ja. Projekt, ne, ne program, projekt. In probati, ne, mislim, v resnici je ok, v resnici se vsi strinjamo, vsi smo utrujeni, deficitarno področje je in tako naprej, ne? Ampak mogoče pa treba dobiti nekje najprej 500 evrov, pa mogoče nekaj 1500 evrov, ne? Pa to narediti eksperimentalno tri prevodne kritike, pa jih objaviti, ne vem, sploh v Prangerju, sploh v recikla... Reciklaža? Vraca. Vraca, česar skrta, ne? V bistvu nek, recimo, več nečitno alternativen kanal, ne? Pa probati pa videti, kaj se zgodi, mogoče pa pač to. Preden vsi rečemo, pretežko je pa... Ne, se dejansko gre za nek. Začeti razvijati in trenirati. Jaz mislim, da si ljudje tega bolj želijo, kot se nam v tem trenutku zdi, ker, že če tako pomislim, v tem prostoru smo cel kup ustvarjalcev, literatov, kritikov, prevajalcev, ustvarjalcev na področju literature, ki... Jaz mislim, da se nihče ne želi trepljanja po ramenu, ko greš domov. Mislim, po nekem pesniškem branju ali pa po objavljeni kritiki, o, to, krasno, ne, lepo, kar tako naprej, ne, kar tako naprej, ne, super. Vse tega glavnega. Bi rad videl, da imamo v slovenskem kritika, ki bi tako zanesljivo, da od desetih knjig, ki bi mi poročil branje, bi jih devet res rekel, ni bo znali, škoda, da sem jih kupil.